أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامل سنو تربرام نونغي نيانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم باتاي نيو تولو سي كتاب التوحيد buntam fanwer ak juroom ci la dik ci ngistal ma jaa fi riya tay nek ñettelu dars di hadith abu hurayra radiyallahu anhu qal ana aghna ash-shurakai an ash-shirki man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu rawahu muslim ñettelu dars bi tay ci kitab at-tauhid mo ngi jangale hadithu abu hurayra hadith bi li atem moy marfu hukmuhu marfu hadith yene say ñu ne mawquf yene say ñu ne marfu su fekke dañ ne mawquf ci sahaba bi lañ koy yemalé su fekke dañ ne marfu dañ ko yëkëti jëme ko ci yonenti bi kon leer na ne yonenti bi moko wax bu tay bi nak marfu la dañ ko yëkëti mu jëm ci yonenti bi mune hadithul qudsi la ba pare encore mune qala allah sunu borom neena ta'ala bu kawe bi mom yalla moy wax ak nun mune ana aghna ash-shurakai an ash-shirk man yalla dama doylu nimay bokale nimay bokale dama leena doyl ana man yalla aghna doyluna ash-shuraka bokale ñiñ may dendal doyna seuk seuk seuk seuk seuk ken waruma dendale ken Allahu akbar man yalla duma nangu numay dendale ken wallahi yalla mo wax deug mbok yi li yalla def ndax dafa am kuko def bagn koy dendale ken ha yalla bind yalla mom yalla dundal yalla ray yalla wërsegal ak yenen yo xamni ken mënu ko lim comme yalla moy def lol nak yalla subhanahu wa ta'ala du nangou nukoy dendale kenn wala len mune man amila amalan kep ci yeen ko xamne jef na ben jef nañ baye xel bu baax hadith man amila amalan kep ku def ben mbir ben jef asharaka ma'i fihi ghairi jef bobu mu ron def mu dem bolé ci kenen kudul man mana lim ma don defal dafa jël keneen boole ma kok yenen tibi neena yalla neena taraktuhu wa shirkahu dina ko baye koko mo bokalel dama koy baye man yalla duma nanguma di bokka koko damay denc mbir ma baset baye ko koko mo ma dendalel waaw ha li leer na amul len lu ci lendem ci hadith wax ji mu wax ne man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi ay qasada bi amalihi ghairi min al makhluqin jef joju waji di jef bimu koy jef def ci djublu jefal mako man yalla waye mu bolé ci kenen ci wall gi ci mbinde fi kon lerna da nga wara jaamu yalla defal yalla ben jaamu mais biñ koy defal jaamu gi mom yalla dang ci boole keneen waaw da nga ci djublu ben mbindef ci mbindef yi yalla bind bi ngay jef jef ci yalla motax nga kay def waye kat xeyna da nga ne yalla kesse kesse du doy fokh ma boole ci keneen waaw moy man qasada kep ko xamne djublu nga bi amalihi ci sa jef ji ngay def ghairi keneen kudul man yalla min al makhluqin ci mbindef yi ngeen di deg wala ngeen di gis mune taraktuhu wa shirkahu ma bayiko ak kam ma bawalel ma sen ndax koku dina man dina ko meunal dara euleuk ñoni ci benen riwaya bo xamne ibnu maja moko solo hadith bi ñu len doon wax legi muslim moko solo kon amna benen riwaya mune fa ana minhu bari allahu akbar yalla na wajoju nga xamne daf may defal dara boole ma keneen kudul man dendel ma ken wala mu bolé ma kenen man yalla dama denc ko ana minhu bari den na ci mom basat wa huwa lil ladhi ashraka dana ko baye ka nga xamne mom la ma bokalel mune damir gi ngi dis al mansub fi qawlihi taraktuhu mune yajuzu an yarji'u ila al amal mune man na nek wax yi delu wat ci jef je wa wax ji man na nek yajuzu an yarji'a ila al amal man na nek jef je delu ca ligey ba ma baye ko ligey bi man na nek jef joju nga jef wala yalla jël ko dalay baye ak mom man na nek waji la la yalla di bayel ñaari man na nek kon ñaari de jinn mo ci am yow da nga jef ben jef nga boole ci yalla ak kenen yalla leena mën na la baye ak wajoju wala nga jef ben jef nga boole ci kenen ku du yalla yalla leena jef ji ma baye la ak mom ben baxu ci so jefe ben jef yalla baye la ak jef ji alku nga so jefe ben jef nga def ci kenen ku dul yalla yalla baye la koku it alku nga kon ñaari ben baxu ci kon lan moy bax moy yalla kesse bul ci dendele yalla suñu jonne joxe misal tay ku sa jabar boole won ak kenen ba pare tegal la reer day def reer bi ko togg mom la jëfëm la ndax di ngi ko reer lutax gis nga baye nga ko waji baye ko jëf ji wala ñaarim nga baye est ce que ñaar yoy amna bu ci bax walillahi nak al masalul a'la dañuy indi xel yi rek pour ñu jégué waye yalla mom jalla jalalu sax jomb na ñukoy misal diko dendale mbinde fi al muhim li yonent bi bëgg ci ñun moy bu ñu jaamu yalla ñu jaamu yalla kesse kesse kesse ñu baña dendale yalla ak kenn parce que dendale yalla ak day yaq jëf ni mu yaq jëf moy yonent bi neena yalla dalay baye jëf ji wala mu baye la ak waji li ci gëna doy war ci hadith ibnu majah dane fa ana minhu bari dañ na ci wajoju wajoju banako ab jam bu koy sangam baye alkuna mune qala ibnu rajab wa alam an al amal li ghayri allah aqsam mbok yi nañu yek ñun ñep jëf jo xamne dañ ko jëf boole ci keneen kudul yalla wala jëf jo xamne dañ ko jëf te jëfu ju ko ngir yalla ay xaj la aqsam ay xaj la an al amal li ghayri allah aqsam jëf juñu jëf te yalla taxul ay xaj la mune fatara yakunu riyaan yen say day nek ngistal waji dafa jëf waye la yaq jëf ci bu yalla tax lutax dafa bëgg nit ñi gis ko jëf joji yaxul kahalil munafiqin mune misal bi buñ ko don joxe dañuy joxe misal ci nafiqi sunu borom mom mo wax ci alquran ci suratul nisa aya 142 mune wa iza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila nafiqi moy ñi nga xamne suñu joge jëm ci julli dañuy tayal wa iza qamu ila as-sala qamu kusala suñu joge jëm ci julli rek tayal mo leen di dugg borom bi neena li ëpp nak sax yurauna an-nas bala ñuy julli nit ñi ne bismillah julli jotna ñu jog raxalo ci bir mbolo mi di julli julli lu fekk bu doon seen kër rek lañ tok duñ julli yalla jaralu leen ñu japp yewu japp wala sangu sol seeni dal genn seeni kër jëm jakka yalla jaralu leen ko li leen di tax julli moy fekke tak ci jakka ñi seddel be ñe yek bisab bi mo leen fa yobbu wala nek ci benn mbolo rek julli jot ñu ne julli jot nañu am kersa xamne buñu julli wul ñu ne leen lutax julli wul ñom ñom ñu jog waye sax lolu sax même bu fekkone sax yalla neena bo leen gisee ñuy julli dañuy tayal yurauna an-nas dañuy gis talu nit ñi benen bi moy wala yazkuruna allaha illa qalilan duñu tuddu yalla ci seen lamiñ lu neew accidentalement mo leen di tuddu lo yalla waaw du jang alquran ludul lu new do len fek ñuy def ay zikr ludul lu new seeni lamagne ñi upp ci ñom yalla amu ci place meun nañu wax lu ne bam dess yalla desan mune wa hadha riya ngistal gi mom la yakadu yusdar min mu'min fi fardhi ssalati wassiyam ngistal gi moy ngistal gi nga xamni ab julit warna ko xex ba mu denc mom surtout ci farata yi nga xamne farata julli la ak koor motax da ngay fek ku gem yalla mom yi do ko fek ci mom julli di ngistal koor di ngistal dedet waye kudul julit nak nga xamne gemul yalla deggi degg gem da ngay fek jullem ngistal la kooram ngistal la muna yenn say waqar yusdaru fi sadaqa al wajib aw al hajj yenn say nga fek aussi ci aj bi nga xamne aj farata la ak sarax gis nga motax lu graw la aji ñewat di lima doon wax dembu tafsir barki dembu samedi bi aj ba ñewat amo len loy def lul di nganale di dem ay salon camera yi top la ak film yi top la loy wonew da ngay won nit ñi ne dama aji won wala di nga gis tay ci Facebook bi tay element bi gëna dangereux bi yaq jaamu yalla moy Facebook té ni julit yi bayiwuñ ci xel man bu dé damay aji ma boné sama bop daali photo sama bop def ci Facebook bi lan la bëgg wax nit ñi bima nekk ci avion bi photo na sama bop ni envoyé ko ci Facebook bi ma ngi ni ci ab goyine bi tok lan la bëgg wax nit ñi bima éggé dugg ci jakk yoonent bi photo na sama bop né ma ngi ni ci rawdatul rasul lan la bëgg wax nit ñi bima démé kaaba gi photo na sama bop lan la bëgg wax nit ñi fuma taxaw ci mak rek photo sama bop la bëgg wax nit ñi moy man mi ma ngi aj dama aji won gis nga lolu ab julit war nako moy tandi kan mom mom aj yalla kan mom mom sarax yalla moy mu ne ñaar yi di aj ak sarax di nga fekk lu upp ci nit ñi ñu ci ngissalu waaw amna ño xamne tay ba lañuy sarax fekk ci mbolo lañ ne budé seen kër kessé kessé lañ ne wala ñom kenn cundum kenn mënul fexé ñu saraxé waye lé la nga gis ci ko xamné sax ci mbir mbolo mi ñi muy saraxé da koy génné ni talal ko talal ñeenti ciat yépp dox jaagar jaagar ni diko won diko romb di romb nit ñi bay égg ci micro bi dal né ma joxé 10 mili bindal sama tour nga wax ko ci micro bi su baba nak yalla daf ci deñ nga perte moy ñaar ngay perte alal perte yaama motax ngistal baxul munewa ghayrihima amna yenen jaamu yalla yo xamne tamit ngistali dina ci feñ minal a'mal az-zahira ci jëf yi nga xamne jëf yu feñ la awilati yata'adda naf'uha wala yi nga xamantene deug deug njëriñam warna matale jot waye da ngay fekk yu upp ci nit ñi ay ngistal wala wonew dug ci seen jaamu yalla ba daal di koy yaq fa innal ikhlas fiha ghaziz di nga fekk tay mbokk yi selal li ëpp ci jaami yalla yi selal genn ci selal moy def rek ngir yalla yalla kesse kesse kesse kesse kesse ah bepp jëf bo xamni nak wa hadzal amal la yashak muslim annahu habit wa anna sahibuhu yastahiqu al-maqt min Allah wal uquba gis nga bepp jëf jo xamne selal deñ na ci ba set wicc jëf joju sik nekku ci ne jëf joju da fay sippé ku day yaqku bo julé ngistalu day yaqku bo aji makka ngistal day yaqku bo saraxé ngistal day yaqku bo woré ngistal day yaqku lo mëna def ci diiné nga woné wu ci yalla daf koy yaqku té li doy war moy borom meram yalla moy wacc ci kawam ak mbugalum ëlëk wa na sahib borom jëf joju yastahiqul maqt merum yalla la yayo min Allah yastahiqu yalla na ci kawam al maqt mer yalla wal uquba ak mbugal lol ben baxu ci koku ben wal la mune wataratan yen sayi tamit nga gis yakunu al amal lillah wa yushariku riya waji day jef ku tax muy jef yalla kesse yalla tek kesse kesse motax muy def waye bala jëf ji jeex rek ndeysaan ngistal duggu ci misal waji jappé na jakka ja sol ay dalam def ñaan bu muy genn buntu kërëm bi muy dox ci mbéd mi mu ngi def ay azkaram ñew ex ci buntu jakka ji simi ñaari dalam duggal tank ndey joram def ay ñaanam ño dem premier sappé dem ci ndey jor ba julli ñaar rak hein mais bi muy julli ñaar rak yi comme premier sappé la dem amna ñu nek ci ginaam bim ni allahu akbar rek iblis nako wonal gaay na ya len dakk julli ko taxawal taxaw bu graw boy ru ko ru ko bu graw soy sujud sujudal bu graw soy tayar boy nala gaay xol gaay nga lay xol ñi ngi ni ñi ngi lay gis ñi ngi lay gis ñi ngi lay gis nangam su ko defé waji bi muy ñew lan mo taxone mu ñew waye bi mu ñew ba ci jakka ji rek ndeysaan amna lu ci dugg jëf ji daal di yaq muné fa in sarakahu min al asli min aslihi ndeysaan lepp ci nit ñi bu ñuy départ seeni kër yi li ci ëpp yalla rek moy tax waye lélé ndeysaan ni sax mën na am sonn amay jafé jafé ñew neul dama bëgg nga dimbali ma ngir yalla nga ni ko waaw inshallah suba na nga ñew ma dimbali la ngir yalla mu ñew nga jox ko li ngoy jox ba paré mu genn rek sa soxna ne teul nga ni ki ñi ñi ni rek lañu def di ñaan dimbal rek pourtant ndeysaan demb ak tay bi ngoy jox yépp lan mo taxone yalla waye xolal ci ay seconde yalla daal na ci genn ba sa mune fan nusus as sahiha tadullu ala butlanihi texte yi wir yi dañuy woné waaji nga xamné ba muy départ yalla tax mais bi mu ñëwé bay jéxal ngistal duggu na ci texte yi wir yi dañuy woné na waajo yu sax jaamu yalla am yaxuna lan moko yax moy ngistal gi ci duggu mom la la wax ne fan nusus as sahiha tadullu ala butlanihi texte yi wir yi lan la jublu ci texte yi wir yi moy alquran ak sunna daf lay wonne waji nga xamne yalla taxone muy def waya bala jef ji jeex ngistal duggu ci jef joju yakuna mune wa zikra ahadith tadullu ala dhalika ay hadith ñewna di wone lolu ne jef ji yakuna mune minha bokku na ci hadithu al hadith hadith bi wa hadith saddad ibn aus marfu ak hadith saddad bo xamne dañ ko yëkëti man salla yura'i faqad asra kep ku julli di ngistal bokale na wa man sama riya'i yura'i faqad asra kep ku wor di ngistal bokale na wa man tasaddaqa yura'i faqad asra kep ko xam da nga saraxe di ngistal bokale nga fa inna allah azza wa jalla yaqul ana khayru qasimin liman asraka bi fa man asraka bi shay'an fa inna jiddatu amalihi wa qalilihi wa kathirihi li sharikihi alladhi ashraka bihi wa ana anhu ghani rawahu ahmad mune yalla subhanahu wa ta'ala waxna mune man mi man yalla ana khayru qasimin liman ashraka bi man de ma gëna bax kiñ may seddelel jëfi ki jëf jëfam ba bari diko sédélé kan la ko sédélé yalla ak yalla néna ki ngi may sédélé duma moromam ana khayru qasim ki ngi may sédélé jëf ji xam nga né mako duma moromam ci samay jëf ak sama melokan duma moromam kon bul ma dendalé ak mom sa yu ngeen ma dendalé ak kenn ci seeni jëf yi ngeen di jëf a jiddat amali ci jëf yi wër yi këng yi ci touté ak yi ci bëri ngeen boole ma ci kenn bayina len ak ñi ngeen ma bokalé li sharikihi ban sharik alladhi ashraka bihi ki ngeen ma boolel bayina len ak koku duma jël jëf ji bayina len ak koku wala ma bayile nak jëf ji bu ngeen jox ko koku mune an ana anhu ghani man yalla doylu nako walisna lolu paré na ci mune wa zakara ahadith fil ma'na ñewna encore yenen hadith ci ma'na bi summa qala fa in khalata niyatul jihad masalan niyatu ghayri riya mislu akhdhi أجر لخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو تجارة من نقص ذلك أجر جهادهم وأي ولم يبطل بالكلية بنن مسألة نيونا ني داني دم جهاد waye seen yene dem jihad ngistal ñewul de ñom demuñu pour ngistal waye li leen yobu moy buñ démé danañ ma fay buñ démé danañ gagner ma jël ci jami buñ démé danañu gagner ma jël ci mang gi buñ démé dina mëna jaayalé ah dina amna fi luma yor tandarma wala amna fi suma démé jihad ma jaayalé ko xam nga ñi ngistal duggu ci seeni jëf waye lan mo ci duggu moy leneen mu ne ñi seen jaamu yalla du yaqku de waye naqasa zalika ajruhum seen tiyaba day wañeeku waye seen jëf yëpp boko don boole globalement yaqul waye lan mo wañi tiyaba bi moy lañ ca boole da naño dem kesse yoy bañ ci duggu waye bañ ci bolé pour lan pour djel fay bañ ci bolé pour am jam bañ ci bolé pour am mang bañ ci bolé commerce mune naqasa bidhalika ajruhum lol moy li nga xamné mom mo wañ sen tiyabay jihad waye sen jif yaqul mune waqala ibn rajab qala al imam ahmad التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزاوتهم ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره سيرن بن نان ابن رجب نينا امام احمد نينا التاجر كوميرسان wal mustajir ak kiñi commercial ñi ñep ha ak ki nga xamne momit alal la bëgg neena ajruhum ñom ñep seen fay ala qadri ma yukhlas ma nga nek rek ci lañu def ci seen yene lañu yene ci seen xol lool dong la mom lañ leen di fay amul leneen ki nga xamne mom dafa yene ci bi muy dem xare fi ghazawatihim ne mom def ci commerce wala mu ne bu ngeen demé jëndalal len ma nangam ha pour ma am bénéfice mu ne duñu yam mukk ci ki nga xamne mom jahada li nafsi dafa dem jihad ngir bopam joxe alalam jaxasewul ak mbiram len mom dafa dem jihad joxe alalam joxe bopam neena xam nga ne ki duñu yam ak mom jëf abadan من وقال أيضا فمن يأخذ جعلا عن الجهاد إذا لم يخرج لأجل داره فلا بأس كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه من كيغا خامني اوسي دا فغين ديم جهاد واي من بو مجهاد كات سوما غيسه مانغ داماي جيل ولا بو ما فاي داماي جيل ها لولو بام كو وخه ماغا تي دك با غينغول neena lolou waji def dara nekku ci ndax diine motax mu genn bu fekke jox nañ ko baxna buñ ko joxul baxna fa in utiya shay'an akhazahu buñ ko joxe dara nekku ah comme yow da nga demon jihad kat li kat ñola ko jox neena bu ko jele baxna bu ko jelul baxna mu bok mu ne jele nañ benen riwaya abdullah ibn amr qala mu ne iza jamaa ahadun ala al-ghazwi فعود الله رزقا فلا باس بذلك كين سين بودم جهاد جهاد بيمو ديم يالا ورسغل كو فا دارا نينا لول دارا نيك سي موديل كو دارا نيك فلا باس بذلك لول دارا نيك دا فا ديم جهاد دون خيخ تي بير جهاد بي نجيرين فيك كو فا نديل موكو موم لول دارا نيك سي واو مون لي ان قصدهم الاصلي ناخ سين تشوسان لا نلين دي اتي تشوسان با تاخون نيو ген генو ني وون غير علال لا تاخون نيو ген موي ديم جهاد mune kama huwa al hajj duna takas mune meme acc tamit bi nga xamne nit def ci acc te bamuy aji liko yobbu moy jaamu yalla bam deme ba fofu aussi mu gis ne len mën nako fa jënd indale mu jënd indale kok tamit ajam nanguna yalla daf koy bindal tiyaba kon mbok julit yi gis ngeen li yeb su ngeen gisee borom xam xam yi diñ ko leralal moy pour suñuy jëf ñu jëf ngir yalla ñu moy tandiku ndax shaytané da fay du bayyi nit shaytané wax na ci ciosan duma deñ di len jax jaxal di len bewlo la azalu aghwihim duma deñ di len bewlo di len jax jaxal fek sen ruuy mi ngi ci yaram yi ruuy fek mi ngi ci yaram yi rek shaytan du nu bayyi ñu nopal shaytané kenn dong lañuy lay bayyi mu nopal moy kan ha niw même bo nekké ci sukurat shaytané du la bayyi dañu laaj sufyan ne ko ndax shaytané dina nelaw ayana mu shaytan mu nelaw na ma lastarahna bu nelawon nu nopal shaytané bu nelawon rek nu nopal shaytan du nelaw neena même bu ngeen di nekké ci sukurat di waja genn aduna duma len bayyi kon koku nga xamné du la bayyi luzul seru genn war nga bayyi xel sa bop ci jëf yi ngay jëf ngay selal yene yi bala mu lay yakal bepp jëf boy jëf be salatal yene bi fan don jange bu ñu yexé tok lal basa ngi gene téré yi waji bu ñewé tok limuy ñëkk wax moy yeesal len seen yene waaw yeesalat len yene yi di sax ngeen baye ko seeni kër jël auto ñew bu fi di jang yeesalat len seen yene bala muy nekk pënd ak poussière bala muy nekk choono desan lan la ko yalla fay yu mbokk yi mune jele nañ ci qala wa amma in kana aslu al-amal lillah suma tara alayhi niyatu riya su fekente ne jëf ciosanam dafa nek yalla ay kesse waye jëf ji bala muy jeex ngistal ne ca rap da tay dugg ha bu fekente ne wa in kana khatiran summa dafa'ahu su fekente ne mbir mi dafa bëggoon ñëw seytane mo bëggoon ñëw rek ne ngistalal rek bi muy dugg nga génné nga pousse ko mu génn neena koku sa tiyaba du fay du wañé ko ndaysan fala yadurru bi ghayri khilaf neena lool dara du la ci lor ndax seytane daf la bëggoon yakal waye fexé nga ko mu génn waaw ndax sa jëf ji ba ngay ci ciosan yalla kessé la woon bi nga ñëw ba taxaw rek seytane ne la ka kabaral kabar gu rafet bi nga yëkëté loxoy rek nga xalaat ne seytane li mu wax dala yakal nga génné ngistal gog neena day delu wat ci premier ciosan ba yalla subhanahu wa ta'ala dina la nangul sa jëf ci ndax mom kessé mo def kon lolo ci dégg moy chaque jour bul bayyi sa bop di contrôler lepp nekul rek ci julli ay ci lepp sa yo yegé né shaytané mi ngi lay bëgg yakal fi di la bëgg ngistal lo wala bu lay bëgg déggatal lo bañal lolu lank wa lankal ba set bala mu koy yak mu nga néna fala yadurru bi ghayri khilaf néna lolu néna borom xam xam nénañ wajjo ji lolu mu def dara du ko ci yakal néna lu khilaf amu ci waye wayn istar salama abu bu fekke dafa continue nak ñu ne fa hal yuhbitu amalahu am la jëfam day yaq wala deet ha ñu ne ñen ñu ne way jaza ala asli niyya dañ ko fay ci ciosan bu ñëk ba yene ba mu ne ba fi zalika ikhtilafun bayna al ulama lolu borom xam xam yi wute nañ ci min as salaf ci salaf ci ñëk ñu wute nañ ne waji nga xamne dafa am yene bu rafet waye kat ba mu ñewé bay waja tambali wala ba muy waja jeex seytane duggu na ci ba am luum ci def xeyna amna luum ci rectifier wala mu jur rectifier ñu ne ndax wajo yalla dina ko fay neena loolu wute amna ci ca salafiya ñen ñi ñu ne yalla dina ko fay ciosanu yene ba ñen ñi ñu ne yalla do ko fay dara ndax yeb yaqna waqad hakahu al imam ahmad wa ibn al jarir neena borom xam xam bu tuddu ahmad ak ibn al jarir bokku nañ ci ñu netali loolu waya wa rajjaha an amaluhu la yuqtal bi zalika neena leungal ni so dege bis bu nek tarjih moy dañu wute waya kat li mu upp doole ñu upp doole luñ wax moy lan ñu ne lolu jëfam du ko dara du ko yaq yalla dina ko fay yene ndax bi muy ñew kat yene bu bax la amon neena lolu tamit jale nañ ko ci hasan ak kenen kudul mom mune wa fi hadha al maana jaa hadith abi zar anin nabi sallallahu alayhi wasallam annahu su'ila anir rajul ya'malu al amala min al khair yahmaduhu an nas alayhi faqala tilka ajilun busral mu'min rawahu muslim yenenti bi alayhi salatu wasalam laj nagn ko ci hadith abi zar ñi ne ko ben waye ngi ni dafa jëf jëf ba paré nit ñi diko gëreem ci jëf jëf ana waji dafa dem jihad ba mu ñibisé nit ñi ne jëre jëf walay jambar nga bu doon yow tay dana ñu ray wala dafa def lu baax dafa saraxé kamu sarax mu romb ko waji ne ko jëre jëf ku baax ngi ni wala dafa maye waji dal dikoy gëreem ñaanal ko neena jëf joju nit ñi di netali mbax bi waji doon def ndax wa lol dana yak jëf waji yonenti bi ne len dedet lolou mbekté la lolou bëggal la gu yalla yakamtil julit bi indi ko ci aduna lolou du yak jëfam kon mbok julit yi bu ñu teunké darsu tay bi danañ gis ne batay rek yonenti bi alayhi salatu wassalam mu ñuy sonu soñ ñu gor gor lu bu baax moy teñiku ngistal gis ngeen borom xam xam ni ñu xajé miri woné nit mën na tambali bala muy yeggal yaq wala nit mën na tambali sax fekk tambali ba baxul wala nit mën na ñew bay jéxal mu yaq yoy yep su ko défé ben bu ci nekk ci xaji ab julit bayyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax ci mbollem walla jaamu yalla ndax waxona anwaul ibada walla jaamu yalla yep taxaw ci bop bo ci tollu diko def fexel ba bokoy def nga def ko ngir yalla kessa kessa kessa kessa kessa kessa yalla yalla def ci ñun deg ak top no nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ni ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna ay laaj